الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: باب الآنية. لانغو نيلزيا فيومبو. يقول رحمه الله: وجميع الأواني مباحة. Vyombo vyote ni halali kuvitumia, illa aniyata dhahabi wal filla, isipokuwa vyombo vya dhahabu na fedha, wa ma fihi shay'un minhuma, na chombo ambacho kina kitu katika dhahabu na fedha. Hivi ni vyombo ambavyo havifai kutumiwa, vyombo vya dhahabu na fedha kwa ajili ya matumizi ya kunywa au ya kula au matumizi mengine. Illa liyasira min alfidha lilhaja, isipokuwa kidogo katika fedha kwa ajili ya haja inajuzu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam: la tashrabu fi aniyati dhahabi walfidha, msinywe katika vyombo vya dhahabu na fedha. Wala taakulu fi sihafiha, wala msile katika sahani za vyombo hivyo vya dhahabu na fedha. Fa innaha lahum fi dunya walakum fi al-akhirah, kwani vyombo hivyo vya dhahabu na fedha ni vyao makafiri hapa duniani na ni vyenu huko akhira. Yakulu sharih: qawluhu al-aniya jamu ina. Aniya ni jamii ya ina. Ina ni chombo kimoja, ania ni vingi. Wa huwa alwi'a'u, na ina ni wi'a, chombo. Lughatan wa urfa, kwa lugha na kwa kawaida ya watu. Wa dhukirat ba'da almiyahi li'anna alma'a sayyalun yahtaju ila wi'a'in yahfadhuhu. Vimetajwa vyombo baada ya maji, baada ya kuelezea hukumu za maji, kwa sababu maji ni yenye kutirizika, inahitajia chombo cha kuyahifadhi. Kwa ndo maana baada ya kuelezea maji, halafu muallif rahimahullah akaelezea hukumu za vyombo. Qauluhu wa jami'ul awani mubaha, vyombo vyote ni halali, vimehalalishwa. Al-aslu fi ibahatiha qaulullahi azza wa jalla huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dalili ya kuhalalishwa vyombo hivyo ni maneno ya Allah azza wa jalla: yeye ndiye aliyekuumbieni vilivyo katika ardhi vyote. Walidha fa awani nuhas wal hadid wal khazaf wal hijara wal jildi wa nahwiha mubaha, kwa hiyo vyombo vya shaba, vyombo vya chuma, vyombo vya udongo, vyombo vya mawe, vyombo vya ngozi, vyote hivyo ni halali. Qauluhu illa aniyata dhahabi wal filla, isipokuwa vyombo vya dhahabu na fedha, hivi ndio ni haramu kuvitumia. Wasababu fi tahrimiha, na sababu ya kuharamishwa vyombo vya dhahabu na fedha, mastadalla bihi almuallif, ni hadithi aliyoitolea dalili muallif rahimahullah, wa huwa qawluhu sallallahu alayhi wasallam: la tashrabu fi aniyati dhahabi wal filla, msinywe kwa vyombo vya dhahabu na fedha. Wala taakulu fi sihafiha, wala msile katika sahani za dhahabu na fedha. Fa innaha lahum fi dunya, kwani vyombo hivyo ni vya makafiri hapa duniani. Walakum fil akhira, na ni vyenu nyinyi huko akhira. Muttafaqun alayhi, hii ndiyo dalili ya kuharamishwa kutumia vyombo hivi vya dhahabu na fedha kwa matumizi ya kula na kunywa na matumizi mengine. Qauluhu wa ma fihi shay'un minhuma, na chombo ambacho kina kitu katika dhahabu na fedha, ai yahrumu isti'malu ma fihi shay'un min adh-dhahabi wal fidda, ni haramu kutumia kitu ambacho, chombo ambacho kina kitu katika dhahabu na fedha. Katilai wa nahwihi, kama kupakwa, chombo kimepakwa dhahabu au chombo kimepakwa fedha. Wa nahwihi, na mfano wake, ni haramu kutumia chombo hicho. Qauluhu illa liyasira min alfidha lilhaja, isipokuwa kidogo katika fedha kwa ajili ya haja, mahitaji, dharura. hiyo itahalalishwa fedha kidogo imewekwa katika chombo kwa ajili ya haja liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda wala taakulu fi sihafiha fa innaha lahum fi dunya walakum fil akhirah muttafaqun alayh ustuthniya alladhi yajuzu isti'maluhu min adh-dhahabi wal fidda. Imetolewa katika hukumu hiyo ile ambayo yajuzu kuitumia katika dhahabu na fedha, wa huwa dhabbatul yasira min al fidda, ni lile dhabba, yani kama pengo, kitu kidogo kimechukuliwa cha fedha kwa ajili ya kuwekea kuzibia pengo, chombo kimevunjika, unazibia pengo lile, ukachukua kitu kidogo cha fedha, hapo itajuzu kutumia chombo hicho. Bithalathati shuruti, lakini hili ni kwa masharti matatu. Kwanza, antakuna yasira, ni kuwa ni kidogo hiyo fedha au hicho kipande kilichowekwa pale. Pili, antakuna minal filla, kiwe hicho kipande ni cha fedha. Tatu, antakuna lilhaja, sharti ya tatu iwe ni kwa sababu ya haja na dharura ya kuzibia pengo lile la hicho chombo. Wanahyu anil akli wa shurbi fi aniyati dhahabi wal filla bil ijma, na kukatazwa kula na kunywa kwa kutumia vyombo vya dhahabu na fedha, hii ni kwa itifaki ya maulama. Wa hadha yadullu ala takhsisi la yadullu ala takhsisi fil akli wa shurbi, na hii haifahamishi kuhusiwa kula na kunywa peke yake, bali yahrumu isti'maluhuma fil wudhu wal ghusli walidihan waliktihal, bali ni haramu kutumia vyombo vya dhahabu na fedha kwa kutawadhia na kuogea na kwa ajili ya kutilia mafuta au kutilia wanja. Huwezi ukatia wanja katika kichupa cha dhahabu au fedha au kutilia mafuta kichupa hicho, vyote ni haramu. Wama takhsisul akli washurbi illa likathrati listi'mal, haikukusiwa kula na kunywa katika hadithi isipokuwa kwa matumizi mingi ya vyombo, inakuwa ni kwa ajili ya kula na kunywa. Ndio maana Mtume akatumia katika hadithi hii, la taakulu la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda wala taakulu fi sihafiha. Ametaja kula na kunywa kwa sababu ndiyo matumizi ya vyombo vingi yanatumiwa, vyombo vinatumiwa kwa ajili ya kula na kunywa, lakini matumizi mengine pia ni haramu. Wa mimma yadullu ala tahrim, na katika inayofahamisha kuharamishwa huko, alishtiraku fi illati tahrim, ni kushirikiana katika sababu ya kuharamishwa, min haithu lisraf, ambayo ni kuisraf kutumia vyombo vya dhahabu na fedha, kuna israf wa tadhyiqu naqdaini, na kuidhikisha hizi naqdi mbili dhahabu na fedha, wa kasru qulubi alfuqara, na kuvunja nyoyo za mafakiri, wale ambao hawana uwezo, wakiona unatumia chombo cha dhahabu na fedha kwa ajili ya matumizi ya kutawadhia au unakorogea kijiko cha dhahabu na fedha, ile ni kuwavunja nyoyo za wale mafakiri ambao hawana uwezo hata wa kununua chombo cha kawaida. Wewe unatumia vyombo hivyo ambavyo ni mali, unavitumia kwa kunywa maji au kwa kulia chakula. Kwa hiyo hii ndiyo sababu ya kuharamishwa. Kwanza kuna israfu, mali ile ya dhahabu na fedha wewe unaifanyia israfu, unatumia vyombo kwa ajili ya kulia au kwa ajili ya kutawadhia, pia na kuvunja nyoyo za makafiri. Waliannaha lilkufari fi dunya, sababu nyingine ya kuharamishwa ni kwamba vyombo hivyo ni vya makafiri hapa duniani, ndivyo wanavyotumia vyombo vya dhahabu. Wale wenye mali nyingi katika makafiri wanatumia vyombo hivi vya dhahabu katika matumizi yao ya kawaida. Walilmu'minina fil akhirah, vyombo hivyo ni vya Waislamu huko akhirah. Qala Sheikhul Islam, ma hurima isti'maluhu hurima ittikhadhuhu, kitu ambacho ni haramu kukitumia pia ni haramu kukitengeneza au kukichukua na kukihodhi na kukihifadhi nyumbani. Wa hadhihi qa'ida min alqawaid, huu ni msingi katika misingi ya sheria kwamba ambacho kitu ambacho ni haramu kukitumia pia ni haramu kukitengeneza. Watubahu aniyatul kufar allati yastamilunaha ma lam na'lam najasataha, inahalalishwa kutumia vyombo vya makafiri. Vyombo vya makafiri ni halali kuvitumia muda wa kwamba hatujui unajisi wake. Kama hatujui unajisi wake, tunaweza tukatumia sahani, glasi za makafiri, madam hatuna uhakika na unajisi wake. Fa in alimna najasataha, tukijua unajisi wake, fatughsalu, vitaoshwa vyombo hivyo, watustaamalu, na vitatumiwa vyombo vya makafiri. Hivi hivyo wanavyotumia majumbani mwao, yajuzu kuvitumia Waislamu ikiwa hatujui unajisi wake. Na kama tunajua kwamba ni najisi, labda wametumia nguruwe au wametumia vitu vya najisi bila kuviosha, tutaviosha halafu tutavitumia. Wayubahu watubahu thiabuhum, pia ni halali nguo zao. Idha lam na'lam najasataha, pia tusipojua unajisi wake, yajuzu kutumia na kuvaa nguo zao. Watanazzuhu an thiabin nasara aula, lakini kujitakasa na kuvaa nguo za hao manasara wa Kristo aula, ni aula zaidi. Liadami tanazzuhihim anil baul, kwa kutojitakasa kwao na mkojo. Hawa wanajikojolea tu, hawajisafishi wakikojoa, kwa ni aula kutotumia nguo zao. Lianna alyahuda yaqta'una ma asabatuhu najasa, kwa sababu mayahudi wanakata sehemu au nguo ambayo imepatwa na najisi. Nguo ikiingia najisi, wao wanaikata kabisa ile nguo, pale mahali palipo na najisi wanapakata. Wanasara yatasahaluna fi ghaslihi, na hawa Kristo wanafanya tasahul katika kuosha nguo iliyo na najisi. Walmuslimun yaghsilunahu wa yabqaunahu, Waislamu wanaiosha nguo hiyo iliyonajisika na wanaibakisha, hawaitupi. Kwa hiyo Waislamu wako kati na kati baina ya jafaa ya Yahudi na taksiri hii kubwa ya hawa Wakristo ambao hawajioshi wakiwa na najisi wala hawaoshi nguo zao. Wayubahu at-tahalli lin-nisa'i bidh-dhahabi wal-fidda, na ni halali kuvaa wanawake dhahabu na fedha. Matumizi ya kuvaa vyombo vya dhahabu, bangili, mikufu ya dhahabu, hii ni halali kwa wanawake. Wa malahu dharura, na kitu ambacho ni dharura, kasini, kama jino, jino la fedha au jino la dhahabu. Wa anfin, na pua, wanahwihima, na mfano wa vitu hivyo. Ikiwa kuna dharura ya kuweka pua ya dhahabu, basi yajuzu kuweka, kwa sababu dhahabu haiozi. Inawezekana mtu kuweka dhahabu, pua ya dhahabu, ikiwa kuna dharura hiyo. Wasti'imalatu dhahabi walfidha thalath, matumizi ya dhahabu na fedha ya kwa aina tatu. Al-awwal isti'maluhu fil awani wa nahwiha, kutumia dhahabu na fedha katika vyombo na mfano wake. Fahadha la yahillu lidhukuri wala lilinath, hii si halali kwa wanaume wala wanawake kutumia vyombo vya fedha kwa ajili ya kula au kunywa au kutilia wanja au mafuta. Hii ni haramu kwa wanaume na wanawake matumizi hayo. Pili, isti'maluhu fil libas, kutumia katika mavazi. Fahadha yahillu linnisa duna dhukur, hii ni halali kwa wanawake kinyume cha wanaume. Wanawake yajuzu kuvaa vyombo vya dhahabu, bangili, mikufu, pete, lakini kwa wanaume ni haramu. Tatu, isti'maluhu fi libasi alharbi, matumizi ya dhahabu au fedha katika vazi la kivita. Fahadha yajuzu lidhukuri walinath, hii inajuzu kwa wanaume na wanawake kutumia matumizi hayo ya kivita. Kama kuna kanzu ya kivita ambayo ni ya dhahabu au ni ya fedha, yajuzu kutumia hii kwa wanaume na wanawake. Babu listinjai wa adabi qadha'il haja, huu mlango ni wa istinja, kujisafisha na kujitoharisha kutokana na najisi na adabu za kukidhi haja. Yakulu ash-Sheikh Saidi rahimahullah, yustahabu idha dakhala al-khala, ni sunna mtu akitaka kuingia chooni an yuqaddima rijlahu al-yusra, atangulize mguu wake wa kushoto, wa yaqul, na aseme bismillah, aseme Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Hii bismillah haiko katika sunna eh? Bismillah hii haiko katika sunna wakati wa kuingia chooni. Dua iliyokuja katika sunna sahih ni kusema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith bila bismillah, bila kusema bismillah. Nadhani hii ni zalla ya Sheikh Saidi rahimahullah. Kwa ni sunna mtu akitaka kuingia chooni, ayuqaddima rijlahu al-yusra, atangulize mguu wake wa kushoto, wa yaqul, na aseme Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, e Mola wangu wa haki, mimi nataka hifadha kwako na mashetani wanaume na mashetani wanawake, kwa sababu vyoo ni nyumba za hawa mashetani wanaume na wanawake. Kwa mtu akitaka kuingia chooni ni sunna aseme dua hii, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, halafu aingie kwa mguu wake wa kushoto. Wa idha kharaja minhu, akitoka chooni, qaddama al-yumna, atangulize mguu wake wa kulia, waqala, na aseme ghufranak. Hii ndio dua ya kutoka chooni baada ya kutanguliza mguu wa kulia. Allah jazakum khair. Aseme ghufranak, nataka msamaha wako. Halafu alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Hii dua hii imethubutu kwa hadithi dhaifu. Allah alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani, hii ni kwa hadithi dhaifu. Lakini dua iliyosihi ya kutoka chooni ghufranak peke yake, nataka msamaha wako. Wayatamidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra wa yansibu al-yumna, ategemee katika kukaa kwake juu ya mguu wa kushoto na asimamishe mguu wa kulia. Hili pia limekuja katika hadithi dhaif. Wa yastatiru bihaitin au ghairihi, atajistiri kwa ukuta au kitu kingine. Kama amekwenda mahali ambapo si choo, ni uwanja tu, hakuna choo kilichojengwa hapo, natakiwa akikidhi haja yake ajistiri kwa ukuta au kitu kingine ambacho kitamstiri watu wasimuone. Wayabudu in kana fil fadha, na atakwenda mbali akiwa katika mawanja, si mahali pa choo, atakwenda mbali ili ajistiri watu wasimuone. Wala yahillu lahu an yaqdiya hajatahu fi awalan tariq, si halali kwa mtu kukidhi haja yake katika njia, njia ambayo watu wanapita, yeye akenda akakidhi haja yake pale, si halali, ni haramu. Pili, au mahali julusi nnas, au mahali ambapo watu wanakaa, mahali watu wanakaa na kupumzika, akenda akakidhi haja yake hapo, ni haramu. Tatu, au tahta al-ashjari al-muthmira, chini ya miti inayotoa matunda, pia ni haramu kwenda kukidhi haja hapo. Mtu anakwenda kukidhi haja chini ya muembe, muembe ambao unatoa matunda, au mti wowote unaotoa matunda, haitakii kukidhi haja hapo. Au fi mahallin yuudhi bihi nnas, au akenda kukidhi haja katika mahali ambapo anaudhi watu, kukidhi haja mahali hapo itakuwa ni haramu. Wala yastakbilu alqibla, wala anapokihidhi kidhi haja asielekee kibla, au yastakbiru au yastadbiruha, au kukipa mgongo kibla, hala qadha'il haja, wakati wa kukidhi haja. Mtu akikidhi haja haruhusiwi kuelekea kibla au kukipa mgongo kibla, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idha ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin, mkienda chooni au mkienda mahali pa kukidhi haja, msielekee kibla kwa choo kikubwa wala choo kidogo, wala tastadbiruha, wala msikipe mgongo kibla, walakin sharriqu au gharibu, lakini elekeeni upande wa mashariki au upande wa magharibi. Alhadithu muttafaqun alayhi. Kwa hiyo mtu anatakiwa asielekee kibla wakati anapokidhi haja, kwa sababu ya heshima cha kibla cha Waislamu, kwa sababu ya heshima kubwa na taadhimu kubwa ya Al-Kaaba kibla cha Waislamu haitakii kukielekea wakati wa kukidhi haja wala kukipa mgongo. Na hii ni sawa mtu ni chooni au hayuko chooni, ni mahali ambapo hapana choo, vyote anatakiwa asielekee kibla wala asikipe mgongo kibla. Fa idha qadha hajatahu, akishakidhi haja yake, istajmara bi thalathati ahjarin wa nahwiha, atajisafisha kwa kutumia mawe matatu na mfano wake. Tunakil mahala, mawe ambayo yatatakasa pale mahali. Thumma stanja bilma, kisha atajisafisha kwa maji. Wayakfi liktisaru ala ahdima, inatosha kufupisha kwa moja lao, aidha atumie mawe au matatu au atumie maji kwa ajili ya kuistinja. Wala yastajmiru birrawthi walidham, wala hatajisafisha kwa rauth, kwa kutumia kinyesi, walidham na mfupa. Hii asitumie arrawth, kinyesi cha mnyama, kwa ajili ya kusafishia, walidham na mifupa, kama naha anhu nabiyu sallallahu alaihi wasallam, kama alivyokataza hilo mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakadhalika kullu ma lahu hurma, vile vile kila kilicho na heshima asijaribu kukitumia katika kustanjia au katika kujisafisha kwa ajili ya choo kikubwa au choo kidogo. Hii ni matni. Kesho inshallah tutasoma sharhi ya fakra hii ya babu listinja wa adabi alhaja, wallahu aalam.